Sura 34. Saba, Mekka, 54 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir. Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na zemlji. Hvaljen neka bude i na onome svijetu. On je mudri i sveznajući. Ja'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi. I šta se s neba spušta, a šta se na nje uspinje. On je samilostan i on prašta grijehe. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. A nevjernici govore, čas oživljenja nam neće doći. Reci, hoće. Tako mi gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći. Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima, ni na zemlji, izmaći. I ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga, što nije u jasnoj knjizi. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine. Njih čeka oprost i opskrba plemenita. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. A da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza naših bore, nastojeći ih onemogućiti. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Oni kojima je dato znanje, dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga istina i da vodi na put silnoga i hvaljenoga. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Dok oni koji ne vjeruju govore, hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista ponovo stvoreni biti. Aftara ala Allahi kadiban am bihi jinnah, بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Iznosi li on o Allahu laži ili je lud? Ni jedno. Već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj. Afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Kako ne vide nebo i zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih. Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Mi smo Davudu našu milost ukazali. O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice, i učinili da mu mekahno gvožđe bude. أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا inni bima ta'maluna basir. Pravi široke pancire i čestito ih pleti, i činite dobro, jer ja vidim šta radite vi. Wa li Sulejmana ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahrun wa asalna lahu 'ayna al-qitri wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbih. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. A Sulejmanu vjetar ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i na večer rastojanje od mjesec dana. I učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče, i da džini, voljom njegova gospodara, pred njim rade, a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Ja'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Oni su mu izrađivali što god je htio, hramove i spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim. Falamma qadajna alaihi l-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatu l-ardi ta'kulu min sa'atah. فَلَمَّا خَرَّتَ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov. Upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali, da su budućnost prozreti mogli. Laqad kana li sabain fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli, vrtove s desna i s lijeva. Jedite hranu gospodara svoga i budite mu zahvalni. Kakav divan kraj i gospodar koji mnogo prašta. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sejla l'arimi wa baddalnahum bi jannatajhim jannatajni zavataj ukulin hamtin wa athlin wa šaj'im min sidrin qalil. Ali oni su nezahvalni postali. Pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim. Zalika jazajnahum bima kafaru, wa hal nujazi illa l-kafur. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. A između njih i gradova koje smo blagoslovili, izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. Putujte kroz njih i po noći i po danu. Sigurni. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ali oni rekoše, gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših, i ogriješiše se prema sebi, i mi učinismo da se o njima samo priča, a njih, kud koje, raseli smo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim. Osim nekolicine vjernika. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Nad kojima nikakve vlasti nije imao. Mi smo htjeli ukazati na onoga ko vjeruje u onaj svijet, ako u njega sumnja. a gospodar tvoj bdi nad svim. Qul id'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min zahir. Reci, zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, nikoliko trun jedan, ni na nebesima, ni na zemlji. Oni u njima nemaju nikakva udjela, i on nema od njih nikakve pomoći. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Kod njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome on dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati, šta je to rekao gospodar vaš? Istinu, odgovorit će, on je uzvišen i velik. Kul men jarzukukum minas samavati wal ard, kulillah, wa inna au ijakum la'ala hudan au fi dalalim mubin. Upitaj, ko vas opskrbljuje iz neba i iz zemlje? I odgovori, Allah. Da li smo onda mi ili vi na pravome putu ili u očitoj zabludi? Kul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Reci, vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi. Kul jajma'u bejnana Rabbuna summa jaftahu bejnana bil haki wa huwa al fattahu l'alim. Reci, gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi. On je sudija pravedni, sveznajući. Kul arunija allazina alhaqtum bihi shuraka, kalla, bel huwa Allahu l'azizu l'hakim. Reci, pokažite mi one koje smatrate njemu ravnim. Nema ih. Postoji samo Allah, silni i mudri. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. reci, dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti, niti ubrzati. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. A oni koji ne vjeruju govore, mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an niti u one prije njega. A kada bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred gospodarom svojim budu zadržani i kada stanu među sobom razgovarati, da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici, reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. A zar smo vas mi od pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne. Sami ste vi griješnici bili. Reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nije bilo tako. Odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi. Nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da mu druge jednakim smatramo. I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti. A mi ćemo na vratove nevjernika sinđire staviti. Zar će biti kažnjeni drugčije nego prema onome kako su radili? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli: ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. I da nisu govorili: imamo više i metka i djece, mi nećemo biti mučeni. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Reci, gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali većina ljudi ne zna. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim, samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. A oni koji se budu trudili da se dokazima našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Reci, gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova svojih, a kome hoće uskraćuje. Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. On najbolje opskrbljuje. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. A na dan, kad ih sve sabere, pa meleke upita, zar su se ovi vama klanjali? Kalu subhanaka anta valijuna min dunihim, bel kanu ja'buduna l'đin. Aktharuhum bihim mu'minun. Oni će odgovoriti, hvaljen neka si, ti si gospodar naš. Između nas i njih nije bilo prijateljstva. Oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تُغَادَانَ jedni drugima nećete moći ni koristiti, ni nauditi, a mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći, trpite patnju u vatri koju ste poricali. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّ دَكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Kad im se naši jasni ajeti kazuju, oni govore: ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se vaši preci klanjali. I govore: ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž. A oni koji ne vjeruju govore o istini kada im dolazi: ovo nije ništa drugo nego očito vraćanje. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. A mi nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju. I mi im, prije tebe, nismo poslali nekoga ko bi ih opominjao. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. A i oni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike moje lažnim smatrali. I kakva je samo bila kazna moja? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Reci: ja vam savjetujem samo jedno. Ustanite iskreno prema Allahu. Dvojica po dvojica ili jedan po jedan. Pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Reci: kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama. Mene će nagraditi Allah. On nad svim bdi. Kul inna rabbi yaqdhifu bil haqq 'allamul ghuyub. Reci: gospodar moj pobjeđuje istinom. On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno. Kul jaa al haqq, wa ma yubdi'u al batil, wa ma yu'id. Reci, došla je istina, a laž je nestalo. Kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bima juhi ilaya rabbi. Innahu sami'un qarib. Reci, ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na pravome putu, to je zbog onoga što mi gospodar moj objavljuje. On zaista sve čuje i blizu je. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati, umaći neće moći. Izbliza biće ščepani. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. I kada reknu, vjerujemo u poslanika, a šta će im biti od koristi kad je život na zemlji bio i prošao. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. U njega oni nisu prije vjerovali. Govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. I između njih i onoga što budu željeli, bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni doista mnogo sumnjali.